na to ręka! Ma, teda das, ma, teda das, ma, teda das, boma, megírem has, boma, boma, boma, boma, boga poitów, ta, hicskada na me forum neke, bome burom za tabuków, ta, megeri joruba, me hoja ka foi maruf, ta, neke boda sahna, oda meke mega datas, na bugus, na, chush, bo chaka chaka chaka. Bo fiszko, hoi be mami. Bo muchli są mara bibirat kadana. Trane, sarane, tvaj ronka di sasha. Badno mi tira mamon dom Natasha. Dawaj da svidania, bratiska. Bra by herta mani kasha. Mara gufti te papasha. Na wardi ma da jak mamasha. Hai ma bratiska bubar. Dara gondjor bezante kawasha. Bo gabda bora i pol. Bo ma aj te da zur. Bo dychta rokati manul banul. Bo czas moj te siedan kur. Ma, te da das, ma. Teda das, ma, teda das, boma, megirem has, ma, teda das, ma, teda das, ma, teda das, boma, megirem has, boma, boma, boma, boma, jakem? Neke chyd ma tarif na meknem. Te aj och ironia kem? E bo art zadi gardinem. Czuś, zahrda dreni gapom. Hama dyzdy odam kisho aj kafom. Dychtaroj chszru dar chyczokom. Pel dar tagi pociohom. Pai gubnuszka daru ho. Dar dreni bo zori korwon. Elegant optomici zoi arzon. Krasówkę i Nike dar pociohom. Moshin moshini hard dreni szpyr i par. Vajron aj sar. Aj tori jar sheri dar bada ma hama mahmemo no mar. Neke dilim pali dar. Bitoj fason dar gushom za desaj. Ganda kajf do desaj. Bobojkom rom hon desaj. Baro dar aj tjo ba fikr mara na famid desaj. Taniki chesaj ne ba fikr nichka ne. Mara didan ridan ne. Gapoi bemane. Ma, teda das, ma, teda das, ma, teda das, boma, megirem has. Ma, teda das, ma, teda das, ma, teda das, boma, megirem has. Boma, boma, boma, boma. Raz idem, aj tarafia gontat, odam garira nadidem. Ma hiczkara nacharidem, aj rurep, dziura gira nadidem. Didem ama do suru shora, didem ama odam harora. Didem ma ochy padarora, didem kina me to nepeś burda korbora. Boma, dar peshi maj, boma. Zadem strike, boma. Aj tarafi ma bingo, bomara. Guftan shayek, chush. Ovo zot rangi gugush, rozhat shidak tyrush. Vahte sahnara didiki, ma isto da giyem dar dyrush. Arus di girek toman, peshi ma. Bota baro dar shidi debona. Komroni debona me hona ki metona ki na metona ira old school medona. Na medonem kia jakem, na medonem ki shida giyay gum. Isahna baro odam oki doran sun. Neke boma, boma zur. Ma, teda das, ma, teda das, ma, teda das, boma, megirem has, boma, boma. Come on!